mpenzi wangu, nimekuwa leo mama uko pinja hivyo, nilipi jambo limekuwa nieleze leo. Sema acha sema, sema mpenzi wangu, kama mimi nimekuzi unieleze. Sema acha sema, sema mpenzi wangu, kama mimi nimekuzi unieleze. Baka siku tatu nikekwa na wenzangu, watoto wanateseka, hata huruma una kwa malaika. Nikekwa na wenzangu, watoto wanateseka, hata huruma una kwa malaika. Ulevi ulio na wana unanitia aibu, una mapenzio wangu mimi na watoto sana malaika. Ulevi ulio na wana unanitia aibu, una mapenzio wangu mimi na watoto sana mama. Nimekubali maneno yako mama. Oh mama, wale walisema shika kwa kwenda kwa kurudi anajua ye mama na kazuri na sema. Ulevi ulio na wana unanitia aibu, hey mama, mapenzio wangu mimi na watoto, hey mama, oh. Ulevi ulio na wana unanitia aibu, una mapenzio wangu mimi na watoto. Ah mama, nimekubali maneno yako mama. Oh mama, kale walisema singa kwa kwenda kwa kurudi anajua baba yana kwa zuri na sema. Ulevi ulio na wana unanitia aibu, hey mama, mapenzio wangu mimi na watoto na mama ika. Ulevi ulio na wana unanitia aibu, nalia. Una mapenzio wangu mimi na watoto, natupu mbele yako hata kwa umana kika. Unisamehe duniani hata mbinguni nasema. Ulevi ulio na wana unanitia aibu, oh mama, yeah. Una mapenzio wangu mimi na watoto, oh mama. Ulevi ulio na wana unanitia aibu, nalia. Una mapenzio wangu mimi na watoto, natupu mbele yako hata kwa umana ika. Unisamehe duniani hata mbinguni. Ulevi ulio na wana unanitia aibu, oh, una mapenzio wangu mimi na watoto, mama. Ulevi ulio na wana unanitia aibu, mama, yeah. Una mapenzio wangu mimi na watoto.